rozgrzanym. Szok termiczny może spowodować skurcz mięśni i niestety utonięcie. A w tego typu przypadkach najgorszym doradcą jest alkohol, dodaje Mariusz Mrozek ze stołecznej policji. Może być przyczynkiem do tragedii, która będzie miała miejsce w momencie, kiedy taka osoba po spożyciu alkoholu wejdzie do wody. A wtedy warto też pamiętać, by ratując tonącego, podpłynąć zawsze od tyłu takiej osoby, a nie przodem, twarzą, ponieważ ta osoba obejmuje nas i wciąga. By ratować siebie, co w konsekwencji powoduje, że pod wodę zamiast jednej osoby idą dwie. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Dziesiątki Palestyńczyków w rękach izraelskiej policji zostali zatrzymani podczas nocnych zamieszek, które wybuchły po śmierci palestyńskiego nastolatka. Chłopak został brutalnie zamordowany, prawdopodobnie w odwecie za śmierć trójki młodych Izraelczyków. Sytuacja w Izraelu staje się coraz bardziej napięta. W ciągu 4 dni od śmierci chłopaka protesty Arabów objęły nie tylko Jerozolimę, ale także inne izraelskie miasta. Wyniki sekcji zwłok chłopca spowodowały dodatkowe zaostrzenie sytuacji. Podano bowiem, że został on spalony żywcem. Aktualna spirala przemocy w tym regionie jest najgorętszym tego typu kryzysem od kilkunastu lat. Eksperci obawiają się, że może dojść do wybuchu palestyńskiego powstania. Próby złagodzenia konfliktu podejmują cały czas m.in. Egipt i Stany Zjednoczone. I na koniec Kijów, a tam protestujący z Majdanu zaczęli opuszczać Plac Niepodległości. Plac, który kilka miesięcy temu był miejscem antyprezydenckiej rewolucji i prorosyjskich, proeuropejskich protestów. Teraz zrobiło się tam niebezpiecznie. 21 listopada na Majdanie rozpoczęły się proeuropejskie manifestacje, które później przerosły w antyprezydencką rewolucję. Zginęło w niej ponad 100 osób. Większość to członkowie oddziałów samoobrony. Po zakończeniu rewolucji pod koniec lutego część manifestantów postanowiła zostać na Majdanie. Powoli jednak wykruszali się działacze samoobrony, a rosła grupa ludzi nie mających z rewolucją wiele wspólnego, mających za to problemy z alkoholem, narkotykami oraz prawem. Czarek goryczy przelały próby pobicia dziennikarzy, którzy chcieli pokazać, co naprawdę dzieje się na Majdanie. W związku z tym samoobrona podjęła decyzję o przeprowadzce na teren kijowskiej fortecy, czyli twierdzy położonej poza ścisłym centrum miasta. Plac Niepodległości ma być uporządkowany. Pozostanie na nim tylko jeden dyżurny namiot. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W Trójce kolejne informacje o 14:00. Zapraszamy. Nad Myśliwiecką w tej chwili piękne słońce, ale zdaniem synoptyków jeszcze dziś może tu padać przelotne opady, możliwe zresztą miejscami niemal w całym kraju, a lokalnie na południu, w centrum, na Mazurach, a także na Pomorzu Zachodnim, niewykluczone także burze. Gorąco na południu i w centrum, 30 stopni, nieco mniej nad samym morzem, 28-29 stopni, na Suwalszczyźnie 27. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Nowa, wakacyjna audycja w Trójce od poniedziałku do czwartku w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz tylko na MediaMarkt.pl. Weekendowe zakupy z setkami produktów w atrakcyjnych cenach. Plaża, góry, jeziora. Kupuj taniej, gdziekolwiek jesteś. MediaMarkt.pl. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. My In Valencia, then someone tells you, and you cheer, hooray, hooray, the bullfighter dies, hooray, hooray, the bullfighter dies, and nobody cries, nobody cries, because we all Morrissey na początek trzeciej godziny. Zaraz wracam, czyli za po 13, jak to mamy w zwyczaju z nowej płytki, na którą cały czas czekamy, ale już coraz mniej dni pozostało do 15 lipca. Morrissey i teraz także nowa dziewczyna u nas, ale to nie jest wokalistka nieznana. Pochodzi z Brukseli, okrzyknięta została nowym żeńskim głosem w jazzie. Posłuchajmy, jak śpiewa Melanie. Thank you. W poprzedniej godzinie byliśmy z Sandrą Kake we Francji, teraz obok z Melanie de Biasio w Belgii. To jej nowy album No Deal, który ukazał się mniej więcej półtora miesiąca temu. Przenosimy się do Wielkiej Brytanii, ale w krwi tej brytyjskiej artystki, która nagrała już w sumie 6 płyt, jest sporo krwi tamilskiej, Sushila Raman. கேட்டு பிறவிக்கும் பற்றாயி அருளோடயமையாளவா. இயலிசை நாடகம் முத்தமிழ் தந்தில இந்திய நடமாடவா. அம்மைக்கும் நாயகா அப்பனே ஐயனே அரசன்ன நடமாடவா. ஆடிபுல காலழகி காடு கொடியாகவனே அம்மையுடன் நீ ஆடவா. Sushila Raman z płyty Well, to było w 2011 roku, a teraz jeszcze wcześniejsza, bo powiedziałem, że ona w sumie 6 studyjnych płyt już wydała z albumu Music for Crocodiles. Just the emptiness you carved, your spine a lonely blade in space to the end a dancer. Beautiful face begins to fade. fade. Thank you for being my friend. Beautiful face begins to fade. To dzisiejsze Radio Orient. Sushila Raman z dwóch płyt, z płyty Val i Music for Crocodiles. Zaraz wracam, prawie 27 minut po godzinie 13, program trzeci. Pani Agata jutro ma obronę pracy magisterskiej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego i bardzo się stresuje, musiała w tym roku zrezygnować z openera. Czy to jest formalność? Nie wiem. Na chemii, na Uniwersytecie Gdańskim to chyba nie jest formalność, pani Agata. Welcome to Sun State, the language of light, the energy's impulse, the loud dark iron, the purpose of history, the Eurasian steps, from threshold to threshold, astonishment. You misunderstood the place where you stand, God man. You misunderstood the place where you stand, God man. God man. God man, God man, God the place where you stand, God man. misunderstood the place where you stand. God, man. God, man. God, man. God, man. God, man. God, man. God, man. God, man. God, man. God, man. God, man. God, man. No i chyba gorąco musi być na zewnątrz, bo z tego co widzę, internecik się spocił. Ale może zaraz wróci do normy. Guy Sixworth i David Sylvian z epki tego ostatniego, epki zatytułowanej God Man. W tej części, a zostało nam jeszcze 27 minut programu, powrócą artyści, których już dobrze znamy i bardzo sobie cenimy. Vibrations of tremors that shook long ago. Tear holes in the fabric of all that we know. Can't survive with the secrets we have. All that we have is a lie. Hold the line till the thread comes undone. Thinking of letting me go, then it's time that you do. Tremors. To była kompozycja tytułowa. Artur.orzech@polskieradio.pl. A na Facebooku internecik słabuje. O nie. Chyba wrócił do normy. Przestraszył się. Asaf Avidan był u nas, grał ponoć piękne koncerty. Niestety nie udało mi się dotrzeć, ale państwo byli, recenzje przesyłali, za co serdecznie dziękuję. To niech powróci nie w tym składzie akustycznym, tylko ze swoim pierwotnym, rozwiązanym jak na razie zespołem. Przypominają, tak a propos Radia Orient, że Globaltica się zaczyna już niebawem, a 24 i 25 koncerty, w tym 25 Azam Ali i Nios, czyli Iran górą nad morzem. Pamiętam i bardzo się wybieram, szczególnie 25 lipca, jeśli nie uda mi się 24, to bardzo chcę dzień później zobaczyć na scenie Azam Ali i Irańczyków z Nios. Ale przypomnień nigdy dosyć w moim wieku. Bardzo dziękuję. Za 20 minut 14. Nasi przyjaciele z formacji Elysian Mechanics of Emotion, taki tytuł nosił ich album. No i pamiętam ich tutaj w studiu, a później na koncercie w Warszawie. Mam nadzieję, że szybko jeszcze do nas powrócą. Klasyka, jeśli chodzi o nazwy zespołów. were like the thieves of the town. Too many girlfriends, but not enough love. Too many late nights, and not enough sleep. Dobre wieści z obozu Lemolo. Potwierdza się ta informacja, że będą blisko na festiwalu The Generation Next w Brnie w Czechach. To będzie 23 dnia września. Wtedy Lemolo powinni tam zagrać. No i potem jest bardzo cenne zdanie dalej. We are aiming to perform in Poland and Germany. No dobrze, to może uda się pomóc. Lemono. 23 września w Brnie, a może w Polsce później, kto wie, chcą zagrać u nas i w Niemczech. Jeśli ktoś ma ochotę, to proszę, ręka do góry i proszę pisać artur.orzech@polskieradio.pl. Prześlę im słowa wsparcia. Już? Uciekam? Dobrze, to uciekam. Bardzo dziękuję za to pierwsze letnie, trzygodzinne spotkanie. Zofia Kruszewska, Artur Orzech. Na zakończenie Lian La Havas. To było Zaraz Wracam. Found myself in a second. I found myself in a second hand guitar. Never thought it would happen, but I found myself in a second hand guitar. So I just got to know, I truly have to know. So you got to let me know. It's your love. So hot in the city that I forgot everything I was looking for. Made my way to the dance floor and I danced till I wasn't drunk anymore. So I just got to know, I truly have to know. But you got to let me know. It's your love. The friends I found, friends I found. Underground, underground. With the friends I found, friends I found. Już od jutra zapraszamy na tydzień grecki do Lidla, więc przyjdź na wielkie greckie smakowanie i poudawaj Greka. Najwyższej jakości oliwa z oliwek Kalamata lub oliwa z Krety, jedyne 14,44. Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, tylko 14,44. Zrób z przyjaciółmi prawdziwą fetę, bo oryginalny ser feta 200 gramów tylko za 7,77. Ser feta tylko 7,77. Przyjdź jutro na wielki grecki tydzień w Lidlu. Co tydzień coś nowego. Wystarczy jeden spacer po naszym ogrodzie, by życie nabrało barw. Kup teraz 10 litrów farby Jedynka Ogród Barw w dowolnym kolorze, a 3 litry białej farby Jedynka Perfekcyjna Biel otrzymasz za 1 złotówkę. Jedynka. Po prostu maluj. Brzmienia dla prawdziwych koneserów. Kultura na styku gatunków i tradycji wschodu i zachodu. Goldfrapp, Asian Dub Foundation, Jatka, The Tiger Lilies. Specjalny projekt grupy Laocze. W Lublinie. Wschód kultury, inne brzmienia. Art and Music Festival. Od 8 do 13 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na www.wschodkultury.eu. Zapraszają minister kultury i dziedzictwa narodowego, Narodowe Centrum Kultury Miasto Lublin i Warsztaty Kultury. Patroni medialni TVP Kultura, AMS, Polskie Radio. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 5 lipca. Tarnowo Podgórne. Stadion. Niedziela, 6 lipca. Żnin. Stadion. Zagrają Agnieszka Chylińska, Perfekt, Bracia, Hej i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor. Producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. Wybiła 14, tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 lipca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. W Niemczech namierzono kilkanaście osób, które pełniły służbę w obozie na Majdanku. Jeszcze nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Uciekał przed policją, spowodował wypadek, a na dodatek był pijany. 22-latkowi spod Iławy grozi teraz 12 lat więzienia. Idą burze, uwaga na sprzęt, elektryczny i elektroniczny. Wybuch też nie wybuchnie, ale Boże zostać uszkodzony. Niemiecki Urząd Ścigania Zbrodni Nazistowskich wpadł na trop kolejnych byłych strażników z hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Chodzi o 17 osób, które w czasie wojny pełniły służbę w obozie na Majdanku. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. W przypadku trzech podejrzanych osób urząd zawiadomił już prokuraturę. Nie ma jednak pewności, że ich sprawy zakończą się procesem. Dla przykładu, w lutym sąd odmówił otwarcia rozprawy przeciwko byłemu strażnikowi z obozu Auschwitz-Birkenau Hansowi Lipschitzowi. Powodem był zły stan zdrowia 94-letniego podejrzanego, a także niejasna sytuacja prawna. Prawnicy w Niemczech nie są zgodni co do tego, czy sam fakt służby w obozie wystarcza do oskarżenia, czy też konieczne jest udowodnienie indywidualnej winy. Pod koniec ubiegłego roku Urząd Ścigania Zbrodni Nazistowskich przekazał niemieckim prokuraturom 32 zawiadomienia o byłych strażnikach. Jak ustaliła agencja DPA, wobec 14 z nich toczą się obecnie prokuratorskie postępowania. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Niebezpieczny rajd niedaleko Ostródy. 22-letni mężczyzna nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, uciekał i spowodował wypadek, w którym rannych zostało 5 osób, w tym 2 policjantów. Okazało się, że był pijany. Policjantów zalarmował inny kierowca, który zobaczył samochód jadący całą szerokością drogi. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać pijanego, ale ten zaczął uciekać, mówi trójce Janusz Karczewski z policji w Ostródzie. Policjanci ze samochodem ruszyli w pościg. W pewnym momencie kierowca Skody zjechał na przeciwny pas, zderzając się z osobowym Fordem. Tutaj siła uderzenia Skody wyrzuciła Forda z drogi wprost na drzewo, a następnie uderzyła w jadący za nim policyjny radiowóz. Odniosło 5 osób obrażenia, w tym 2 policjantów. Najbardziej ucierpiała 22-letnia kobieta. Ona kierowała Fordem. W ciężkim stanie została przewieziona do szpitala wojewódzkiego w Olsztynie. Do szpitala trafili także ranni policjanci, pasażer Forda oraz sam sprawca wypadku. Nie wiadomo jeszcze dokładnie.